Eti yenen dört ayaklı hayvanların bevli ve eti yenmeyen kuşların pisliği hafiftir. Güvercin, serçe ve benzerleri gibi eti yenen kuşların pisliği temizdir. Şarabın imbiklenmesiyle elde edilen rakı ve ispirto kaba necaset olup içilmesi şarap gibi haramdır. Namaz kılarken kan, ispirto ve alkollü içkiler elbiseden ve deriden yıkanıp temizlenmelidir. Uçmakla temiz olmaz. Bunlar bulunan şişe ve benzerleri cepten çıkarılmalıdır. Necaset, her temiz su ile, abdest ve gusül alınmış su ile, sirke ve gül suyu gibi akıcı mayilerle temizlenir. Abdeste, gusülde kullanılan suya müstamel su denir. Bu su temizdir. Fakat hadesi temizleyici değildir. Bununla necaset temizlenir. Fakat abdest alınmaz ve gusledilmez. İstinca. Önden ve arkadan necaset çıkınca bu yerleri temizlemeye istinca denir. İstinca yani taharetlenmek sünnet-i müekkededir. Yani helada abdest bozulduktan sonra erkek ve kadının taş ile veya su ile önünü ve arkasını temizleyerek idrar ve pislik bırakılmaması sünnettir. Fakat başkasının yanında avret yerini açmadan su ile istinca yapamayacaksa, pislik fazla olsa bile su ile istincadan vazgeçer. Avret yerini açmaz, namazı öyle kılar. Açarsa fasık olur, haram işlemiş olur. Tenha bir yer bulunca su ile istinca yapar ve namazı iade eder. Çünkü bir emri yapmak, bir haramı işlemesine sebep olursa, haramı işlememek için o emir tehir edilir veya terk edilir, yapılmaz. Kemik, taam, gübre, tuğla, saksı ve cam parçaları, kömür, hayvan yemi ve başkasının malı ile ve muhterem yani para eder şeyler, mesela ipek ile, camiden atılan şeylerle, zemzem suyu ile, yaprak ile, kağıt ile istinca, tahrimen mekruhtur. Boş kağıda da saygı lazımdır. Muhterem olmayan isimler, dine yaramayan yazılar bulunan kağıtlar ve gazete ile istinca caizdir. Fakat, İslam harfleriyle yazılmış hiçbir kağıt ile istinca edilmez. Önü ve arkayı kıbleye dönerek ve ayakta ve özürsüz çıplak abdest bozmak mekruhtur. İdrar toplanan yerde gusül caiz değildir. Fakat bevl akar gider toplanmazsa bunlar caiz olur. İstincada kullanılan su nets olur. Elbiseye sıçratmamalıdır. Bunun için istinca yaparken avret yerini açmak, tenha yerde yapmak lazımdır. Musluk başında elini donunun içine sokup İdrar yerini avuçtaki suya sürerek yıkamakla istinca olmaz. İdrar damlası bulaşınca avuçtaki su nets olur ve damladığı çamaşır pis olur. Bu suyun damladığı yerlerin toplamı avuç içinden fazla olursa namaz kabul olmaz. İstibra. Erkeklerin yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak İstibra etmesi, yani idrar yolunda damlalar bırakmaması vaciptir. İdrar damlası kalmadığına kanaat gelmeden, abdest almamalıdır. Bir damla sızarsa, hem abdest bozulur, hem de elbise kirlenir. Çamaşıra avuç içinden az sızarsa, abdest alıp kıldığı namaz mekruh olur. Çok sızarsa, namaz kabul olmaz. İstibrada güçlük çekenler, arpa kadar nebati pamuk fitili idrar deliğine koymalıdır. Sızan idrarı pamuk emer. Yalnız pamuğun ucunun dışarıda kalmaması lazımdır.